muso siyara da muso kele ko no muso nyana ma kele so agbele bi asak da e mola ka dura ya be ade achara mo chao jo be muso ra da mi ni ko ba nyirina yesu ya e ko ba muso muso ka muhawara korosi da ma wal muhawar ka che ko ma nyonya korosi e kana kie ko ma fe da na mi yesu lami nazali ya nana nyina masoro akafemi sifu okuru anara walifa ya saida la daliba walifa ya saida la daliba walifa ya saida sakina saida la daliba saida la daliba toliko toliko ni amusoro tora musokele na muso kele na na mo enta allah ora kana anda muso nyana man leta arabo masara nasira nyite oyi asaka esara ah nam bagian bagian allah bidia korenta abo allah ora kana allah nyama sele to ko anda nasira nyite gwefe abesa rara wa nasira nyite gwefe abesa nyana man lebo oyita na nyana man lebo oyita o oh baba kena la bibia nita bo lora kada akasira le yinise Allah akbar si aka nana so si aka ralo mune e mo daga sura ya bele ya dio ole dawo e mo daga sura ya bele ya dio kwa la ka soro rike matrikera yati matrikera dara muso kanga kala matrike le ba kiye cheka songo kana songo cheka songo kana songo ni cheka songo eme songo ye kise woro cheka songo ye songo cheka songo songo ni denka yere sise kirika ni akati ya agbili wadra edao emu laga zura ya bele ya de ama makama fani ye da heki makara makama fani be heki makara lirao chao kono bele bele bado akana to nyina nguma ikode sewa sawa na mena likata to kono abu angara ma bisiri saka no na dana kache ka tabu aka kono nya ya jufe aba ti ati mura chao ya de na ya de na kono mi wo fonya mna kata so le kata ya to morra na sami atara se kono ma aka kono tufa ka mena se bila ka kata boka be ka boka be kata e ko ba afie gese yi oh he ko bai makade awalida emoda gazura ya bele ya dio che dawo emoda gazura ya bele ya dio mabo karate kele chao cha ai sabali motu wa enjwa legole malo sabali motu wa ai ga legole malo ki chagara mo Vai da le gole malo moto Vai da le gole malo Ni ma anga mo se du sudon wasara Vai da le gole malo Mutu maru ladina ya Vai da le gole malo Kama bil mu'minu sudon wasara Vai da le gole malo Moyo mari ladina ya Vai da le gole Kama la jabla sudon wasara Vai da le gole malo Mutu maru sanga karanye Vai da le gole malo Alai mu'minu moyo mari sudon wasara Vai da le gole malo Mutu maru ladina ya Vai da le gole malo Hari si jamana sudon wasara Vai da le gole malo Mutu maru ladina ya Vai da le gole malo Alai mu'minu moyo mari sudon wasara Vai da le gole malo Ina muna kwari sa ya ko ra tuwo Vai da le gole malo kin Kuli moya fo lili muhawili ni ba ye sa wa na mo lo lu ara o agiri yere tete faraja walita ebe yinin karale e mo la ga sura ya be ya de antoka na lao lazi antoka kula sai na fo fe la la ka fo ekoma ekoma jati konoka koma ngara mo na konoka koma na akoda na ke ndo dende kuntani Allah akwa ni ajulu ko so nyanyi ni kiira ita ka tiira so mora mora ola ko tiano ko nyanya ajulu mi ba enya barata na ko nyanya yawo sababu ra bora babalera ko ba akwa do afiende eh ko ba ya gbotaka ko kulukulu fangasi do tera na ako hian yami wota na le go nyini cha o cha da e mo da ga sura ya le ya ti alama sana la muhammadi la wale na paswale ala muhammadi la paswale ala muhammadi bena me paswale ala muhammadi اللهم صل على محمد بل ما لا اله الا انت لور لي بانتا اكادي ها والتا امتا كسرا يا بلي اكادي ها والتا امتا كسرا يا بلي ناو نام سوا في لاين نام فاك مغنيا ما جاتي ناك مغنيا ما اسرو مندي Bele ade walida o emo daga sura ya bele ele mi o le se be emu so be ma yara na ala le ya ti an lo jao ja ele mi o mi o le se be emu so be ma yara na na ni ma mele ya mo du ko te ko ni nga bo la haula che to antu ni sa yi na da ma tu na da ma tu o Nada, ana mo asa mo ayere mo e mo dor be na ti ayere ke mo ye na butu nga de na sifo wanchi jati ila wuri butu o yani na kuran tirimi na eme kuran eme se ka kuran na jigi da sakan e ka ta pa ala dugu dora ka fo e bora mi afo bora pa ala dugu dora kana butu o tokoti ya tia da sakan da no da ga dura ya bele ya dio tia o tia e mo saka sura ya bele ya de ati ki e ti temara yori da ta ti afisa Allahu akbar la mi na ti ki woro ke ne kwa mesoro ah e dalail beta ne le buto nga de na me ni mami ya o nya la sira arka sallallahu ndi do kala ah kuba o ko sa lo to mir kununu be ara kunu ka ta ko me na ba nyana mer mir be ta ti toyi na nyama mi be ta ti toyo abe mo mi to kira ta wole be ta ara ta o na na wole ba tara ta ti doide jati ngoso kunia bi anya barata atito mo nyofe atika ko mo kele dota lo mude kunu kunu kunu anga ma lai bura mate jamia se mo ye aba se ra duwa ese la da do mo le waja ya tao la da do mo le waja ana mo hari tito yi la da do mo le waja ara ke ta bari ni ni La da do mo le wa e A usu bila mina se to ani ra je se bila e o Ra ma ni ra e A usu bila mi muzal ga le kita la re ba bi e o Ye ho da le mo da ge Ula e kan la ho da Mi ra bi e mo Wa ula e ka O mo le mo fo le o Alam La Ye ho da le mo da ge Babi hai, ye ho da lele mo da gen. No na sa kebe, salata. Azagi na homo yo beko. Azagi na homo yo beko. Allah ho da mera behemu. Kitabu samawiya. Allah ho da mera behemu. Aya sama do ma ka ta na mu bulu na kawo ayi do wa yin ni na ba ra heketo ayi akwe kana ke kura na kara alomba ar nya na foya heketo dawe aka ti an bo alquranu sifa o la baje baba na o manguru loru le fora naam ale manguru loru anya ta kali gina gina naye naam ale soro misi arkana kara sher bari karama naam wolo ko so wara ta ka fokura jadi na wotri bado sara o arkita ko ya atesher nyana ma o ka ta be bakara ka e be na to ko juma le ki wa to ko jugu ah ko ba Allah da mera behmu ka anga kelele soro anga mo harsu jamana na an ta ni afla na yibi alif la bismillah a'udhu billahi bismillah tamaningo alif la mi alla li akor la ratu anya to ka wa hadhal kaulu aswahu wasilamu wa hadhal kaulu aswahu wasilamu akadia wa hadhal kaulu aswahu wa buyadu wa hadhal kaulu aswahu wa buyadu yuna konya onya Kalikaulo aswa wa so mali blare nya o na mu suti blare nya aha o le ba lu ta ki kurie buruka la le akoro la ndani zalika le kita alikita o nyar nya barata la re ba pie sita kitawi na pie hoda le modake na kana ba le kita o kono no pie hoda le modake ma ti ti ema na kana sababu lo mu Yehoda ele modage Hoda yake simuli fine yo kana bagalo mu Yehoda ele modage na alama yanna min ele modage alama yalina min ele modage min ya rabbi ala joj ma bado lora na jaraka siramina cho arka na foi ko jara besrara mode ka ta kongo ka wuri ka jara sigere ka ta foi ko abosrara cho jara ka bosrara atokora kana arko ka kirile dowa anga limam ko ka kirindo sirangwa to se aramina ka abuko ka kiribie bo ah koma lele modagina na be hoda le akoma kirito de ko nara foi ko abosrara haltaki na jori yalla afia tia koni kasira la nya fe bie sire nya asaka che e ki nya do ala ra fe bie nya do ira che jigamo lere mo dagena ye hoda lere mo koni ati se ala nya wo ko so jara sira ka lo ani allah akbar nasiruddin wala sira nya do babu tabbi wala dan takara ma mba dara la fa ala nga ala sira ba gai wallahi billahi ta'ala ka sira ala yali gina soro na wallahi billahi ta'ala ka sira ala yali gina allah akbar wallahi billahi ta'ala ka sira ala nya yali gina soro mo modo kana sira ala nya e ta ka ko biya bi jalele Allahu Akbar. Yehoda. Lele modage. Are ba biya o. Yehoda. Bisira ya bada. Na. Batomir biya nana heji kao, nidi kao. Yele ida bedo na biya rabbi. Asaka. Ko yele kunyini. Na. Walbiya sie bai. To. Walbiya sie. Kati. Ne ka tupika. Ko yeke walbiye. Na. Al walbiya jogo e wuru bo. Tia. Ale wuru korono. Na. Araki di am a diga masa bai na wani ga masa ni kabile na to biye ta kuma ka to wala ba juma'i na ta walu amiyasa bale le motake ya take o elale ma ni yar take na ya ta le motake ke o elale ma ni yar take ambe si anda di dini halka ta bo mayar bai kono Anu meta sami na ngara boka aboroko lakele. Allah akbar. Ha? Eh ko bai. Ameka ngota tadia malakele akajemi. Ha? Aya bodu arata nle. Aya bodu arata nle. Sami akana ya bia nya sisi. Aya totoko awura ya bia na astaras amiena. Allah akbar. Eh ya rabu nya ta ye yarlo eti bodu e kamakoro ka suma laba. Chawuja. Elale male yaretake o. Adi mudin. Elale ma ni yare dange na kurana yufasu banu ho banlo bele gaibe imuna salata azakina ho moyo vegu kurana fara tete ukoso mo miri jate ka tafsir ke arar ku nyini kiyama allah akbar moso kurana ka yare sasar ka ba ka mutaki na lebe moriye yo ke mu akurni Yo menona pelegai bia Arka Allah likina beli yo Yo menona pelegai bia Arka Allah yanama beli

o photo bele bele ka na bele lura jati so mo je ka pa ga se ke ni ko ka mo mu fu enya mo ya inna lillahi Allahu da mirabihum ka hum anyanyo kisonde asibu amuza kum kali antu asabu jati so se ndu bora tara ni kana jigima na dugugara kukura cheto ye lura kuba sunguru ba to ye lura na hali do bele ze bia soko mo mo le kanyam wo yakere mo do deye kula mal ba ti ye ka boshi e ka da mal sonya ta kiyama kiti ye wiri kuba na nunam ile gaibe salada raza kina omoyo beko so se bi kinyin nga na me amese ti ama bawo do demi odo na eko ndelo mu Allahu akbar e muso juma kuba nkundenda na nene nilo korotu mutika nyamoya la hawla wala quwwata illa billah ya lillahi la hawla wala quwwata illa billah ya lillahi eke koma mo boye kuwerti wura ka o disegado 40 tolo ye o disegado na wole ko so nyamode na sari afir ma ko nyamode ti limam yake me ni hurde ka banlo na kuba ay a sami ka limam yake makruho ye da mo so ti se ka nyamo ya ko mo ko ka tini aka ani yin ga ko na ji soro di le Allahu akbar bele gaibe mona salata azakina ho moyo be ko na e ka na mu kura o du du kura na kurana ka munkar munkar ho du du makruho ta karatu ta arimi lo asaka Allah dina yuminuna bil gaibi muna salata razakina homo yo kuna momir ka mor muso bosi momir ka mor der bosi asawa na momir ela mor chen ka ki ya do mu fokata muso ta chen ka ma to Allah hoda mira behmu ka homo ele mi ele ko sara edo sara amusor bay ader bay e ka bobirta ka durta ni na mi voye ni ser bana ka se e ka ser gem na ta ser bana ko ka se bona Allah da mera behm ka am ale mo fele bo mi bara taraki betul magisu bi ser gem na ra na e ka ser gem na ta ser bana ko men mole yuki munu yuki nunam mire dangani ani kiyama ye yomenu na bere gaibyo akajuma laka kimun salata wayukimun salata ala siranya ba ma nguru fulana e lan ngo kiyamara ya ba maka share nyanama le bu kan yer soroya na le bu ban yer sorora jati misin be share kiyetame asaka mawu la ka nyozo ke mekele bali mamiye na salata ayuna salata ah ahir jamana ayu jamana lumde jati kamisir belura basite me bolonlo na aranyo kumbe yadulai mali jamati yadulai mali jamadu kati kleset wacheme yadulai mali jamadu yahin ke bili bili do alam na kata musulo akwo potu alam na kalwa akwo abranindo mta ya arla kongo kuba alham alhamdulillah lila lila rabbi rabbi rabbi arab la wala quwata illa billah la ilaha illa hawla wala quwata illa billah la ilaha illa salata ayyuhi munan salata ya tu nabiha bezuratiha warganuha no bezuratiha warganuha arma yambe jamashere kerabi na fami kaka soro jamashere ase sorora adamar kanyo farabara kateme misir dorbe aragban konungbo ya kamali Allah akbar andi share ar misirra jati inna al-masajida lillahi hada yanda mi achedu ati hada anti tagarar be anti tagarar be molor ke misir molor ke okir bolo asaka okir bolo na in al masajid al lillahi araka jama bai yisiti mena araka jama bai na degi kana wati mena yeseri lu misira lu degi mena ara seri jama misira neka misiri ke pito sisa era bena politiki tika ala kale aya labna ka misiri ban lu ara fa gar sera ko kuba salata ayo ke monan salata kana mena na misiro ma seri mita na yar million mena fa da no ka yeseri Sherry, Sherry, no. Here is a salatu sanuha anjiya salatu sanuha anjiya salatu be salati arlona ni Sherry, arlona maka Sherry wa mama lakate aimanukum kutunga Sherry, Sherry wa mama lakate aimanukum ambama arlona ni Sherry leye wa mama lagade aymanu walbiya besele konono wa mama lagade aymanu allah joyama besele konono wa mama lagade aymanu mole wura mi ayi kaka allah joye eme sanger keba eme ke moye ba asaka sanger le bejuma ye cartan filafor la kele kana temera he kuba salata ayo ke mona ya tibi la woro bila e ka bora ta latan e ka bora labinani e ka bora ta kari sa wakarnani e ka bora sanje kele e ka bora wati do kase yara dabila ala chombari chom are arargo chombari yargo chombari malbe gutugo mi efu akuba salata wayo ke monanzala ata dunia bana tola sheri ata dunia bana tola sheri nina lo ya ndo usiku mugambaru nyala jo bezala ata tonya sheri wala malaka de aimanukum heji bekele bewu wala malaka de aimanukum ka heji kelenga kana warso rutu mole teta araniye e yara kata kata do ketu e ti kadi mo ma kata bara giti abu eta filana e jao ji kuma la dira be sala ala ko nya seri ama kala ka ti ai manuku ala kana ngu karamo ko nya mana ama malaka ti ai manuku ina ndo ya kanga ramo ko lo ngatando jati nyata ndo ni muye modo kanyi ni nga masara ko hotuba masara ya bwa ni masara kana bojuma lafisa masara bo lafisa Allahu akbar mo limam kudusi yor ka fami ke mo bere nyoso sara fasay ala ibrahim asera ni ka fa assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi do to beso sor kala ka ko ya wa assalamu alaikum kana fa warahmatullahi ni ala mehina na mi do jana mara jao tia ni ala mehina na ko ala hina assalamu alaikum ala kisi ani hina ko anga na hu warahmatullahi eh ko bai anga na kwa kama odeki yako mami kwa ta ati faneta kabira ka eko bae usiku mnyarda diyo bizala ati wa mama lagate aimanukum meta kumale kata u na kama oba miritu kumata wa masara kabao ati viri ala akubaro ha ni wala terma kwa masara tiyebo jami ati mesedu kwa dora asaka nga mo andole fara yo mali silani filafila larora yo mali amisi lalolo larora eko ba ni ati kafo yo mali amisi yo mali sinani katosu tarara u o mami za filafila larora lolo larora wa yo munasi moro la afulu aluhomu aina kakura azze kumuni ka leti na seka masarabo anasi karanya nyesheri na wote ni ka seka masarabo basi tara jati angarabo wako uchemike tomo banu ora ala ansara na ala ala muhammadu ala muhammadu wa salimu anga ramo do mami ala ka ndo ya mo le be mi fatia ke ala fatia ko no bina bele mustafa hayr lana wa nawr laho